بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تھو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے نون والقلم وما يسطرون نون قسم آئے قلم جو جے کو وہ لکھت کرے تھو ما انت بنعمت ربك بمجنون رسول عربی تہاں پنجے رب جی نعمت سان عقل مند آئے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اي بے شک تہاں لائے بے انتہا اجر عظیم آئے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اي بے شک تہاں جو اخلاق عظیم آئے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ وہ انقریب تہاں دسلا اوہے بھی دسلا ہے تہاں ماں کیر بے اکل آئے ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين بے شک توہاں جو ربی وधिक جاندڑ آہے ان کے جے کو ان جی واٹ کھا گمراہ تھو ائی وہ وधिक جاندڑ آہے ہدایت وارن کے فلا تطع المكذبين پوئی توہاں کوڑن ماڻ جی نہ بدھو ودو لو تدهن فيدهنون یہ نرمی کرن جی تمنا کن تھا پوئے اوے بھی نرمی کن ولا تطع كل حلاف مهين اے تواں کا گال نہ بدھو ہر اڑے مانو جی جے کو گھنا قسم کھندڑ خوار آہے ہماز مشاء بنمیم گھنا تانا دیندڑ فساد لائے ہکڑن جو گالیوں بین کے بدائندڑ مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اسلام کھا سختی سا منع کندر حد کھا ودندر انہا گار بد اخلاق انہا کھا پوئے ولد اس دنہ یعنی پانجے پی جو پٹنا ہے یہ تونیک مال نہیں پٹنوارو آئے آئے شریف جو مختصر تفسیر پیش کرے تو ہکڑو بدبخت ولید بن مغیرہ جے نالے سان کافر ہو جے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے لائے لفظ مجنون جو استعمال کیو رب العالمین جے کو ستار العیوب آہے یعنی ایبن کے ڈھکیندڑ آہے ان انہی بے ادبی جے کرے اللہ تعالی رہ بے ظاہر کیا انہی ماں سائیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی عظمت ایں شان بخوبی معلوم تھے تو التفسیر نصفی تفسیر جلالین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین جڑے ان تے اساں جو آیتوں پڑھیو ونجن چوں چوے تو تے ایہے اگین مان جو آکھانی آہیں سنسمه على الخرطوم جلدی اسیں سند سونڈ یعنی نک تے داغ دیندا سی ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين بيشڪ اسان انن کي آزمايو جيئن اسان باغ وارن کي آزمايو جيئن وقت انن قسم کھيو ته صبح جو سويري يي ميوا پٽيندا ولا يستثنون اي انن انشاءالله نچي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون پون باغ تے رات جو تواں جے رب جے طرفاں آفت پوتی ائی اوے ان وقت نند میں ہوا فاصبحت كالصريم او باغ پھری تھو مثل لابارے کیل پوکھ جے فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين او صبح جي وقت انن حكمه کي ڏسي چيو ته توهان صبح جي وقت پنهنجي پوک تي هلو جيڪر توهان کي ميوو پٽنو آهي فانطلقوا وهم يتخافتون اوه روانا ٿيا ۽ اوه پاڻ ۾ آهستي ڳالهائڻ لڳا الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تنا داخل ٿئي اڄ توهان جي باغ تي ڪو مسڪين وغدوا على حرد قادرين ۽ صبح جي وقت پنهنجي ارادي سان قادر تھی روانہ تھیا فلما رأوها قالوا إنا لضالون پوچھ جائیں انہن سڑل باغ ڈٹھو تو چون لگا بے شک اسیں یقینا رستو بھل جندڑ آئیں بل نحن محرومون بلک اسیں محروم آئیں قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون انہن ماں چنگے مانو چیو شامو تواں کے نہ چیو ہو تو تواں اللہ جی خیرات چھون تھا کریو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين انن چيو اسان جو رب پاک آهي بے شڪ اسان ظالم هئاسي فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون او وي هڪ ٻئي کي سامو ٿي هڪ ٻئي تي ملامت ڪرڻ لڳا قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين انن چيو هاي افسوس بے شڪ اسیں اللہ جی حدن کھاں وددر ہواسیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ان قریب اساں جو رب اساں کے ان کھاں بہتر باغ عطا کندو بے شک اسیں پنجے رب دا موٹندڑ آہیں كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون اڑی طرح عذاب آهي پر آخرت جو عذاب تمام وڏو آهي کاش هي ڄاڻ ها ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم بيشڪ پرهيزگارن لاءِ سندن رب وٽ نعمتن وارا باغ آهن افنجعل المسلمين كالمجرمين چھا پوئے اسیں مسلمانن کے مجرمن وانگر کنداسیں ما لکم کیف تحکمون تواں کے چھا تھیو آہے تواں کیڑی طرح فیصلو کریو تھا ام لکم کتاب فیہ تدرسون چھا تواں وٹ وہ کتاب آہے جو ان میں تواں پڑھو تھا ان لکم فیہ لما تخیرون سو بے شک تواں لائے ان میں وہی آہے جيڪو توهان پسند ڪريو ٿا ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون يا توهان لاءِ اسان تي قيامت جي ڏينهن تائين ڪي پڪا قسم کيل آهن جو بيشڪ توهان لاءِ اهو آهي جيڪو توهان فيصلو ڪريو ٿا سلهم ايهم بذلك زعيم اي رسول ربي توهان انن کان پڇو ته انن ما کیڑو سندن ضامن آهي ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يا انن وٽ ڪي شريك آهن اوهي ڀلي پنهنجي شريكن کي آڻين جيڪڏهن هي سچا آهن يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قیامت جي ڏينهن بي حد سختي هوندي ऐं उन्हनि खे सजदे ॾांहुं सॾियो वेंदो पोइ खेनि सजदे जी तौफ़ीक न थींदी خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سندن اکھیون هيٺ هونديون انهن کي واري ڍڪي ويندي ۽ بيشڪ انهن کي دنيا ۾ سجدن ڏانهن سڏيو ويندو هو ۽ اهو ان وقت صحيح سلامت به هو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون پوءِ توهان مونکي ڇڏيو ۽ انهن ماڻهن کي ڇڏيو جيڪي قرآن كريم کي نٿا مڃن آن انهن کي درجي بدرجي عذاب ڏانهن وٺي ويندس جو کين خبر نہ پوندي واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اي ها انن کي مولت ديا ٿو بيشڪ منجي رٿ پاڪ آهي ڇا توهان انن کان ڪو اجر طلب ڪريو ٿا او اهي جٽي ۾ زير بار آهن ام عندهم الغيب فهم يكتبون छा इन्हनि वटि ग़ैब आहे त पोइ इहे हुनखे लिखनि था। فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ पोइ तव्हां पंहिंजे रब जे हुकुम मुताबिक़ सब्र करियो ऐं तव्हां यूनुस पैगंबर वांगुरु न हुजो जंहिं वक़्तु उन पुकारियो ऐं उहो परेशान हाल हो। لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم جيڪڏهن ان کي رب جي طرفان نعمت نه پهچي ها ته ضرور ان کي ميدان تي اُڇلايو وڃي ها ۽ اهو مذموم هجي ها فجتباه ربه فجعله من الصالحين پوءِ کي رب برگزيدو ڪيو उनखे सालहीन मां कयो। अनकरीब काफ़र तव्हांखे पंहिंजी बदनज़रुनि सां किराइण चाहिनि था जॾहिं उहे क़ुरान करीम ॿुधनि था ऐं चवनि था बेशक इहो अकुल खां परे आहे। وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اي ناهي يو مگر سبني جهان لاءِ نصيحت।